ترسم من از اینش چه حاصل دارم می گریزی ز من و در طلبم باز هم کوشش باطل دارم Zespół Nawa otwiera nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Teheran. To zupełnie nowa muzyka, 9-osobowy zespół. Takie właśnie dźwięki i wiele, wiele innych przyleciało właśnie w nowej dostawie prosto z Teheranu kilka dni temu. Zespół Nawa jeszcze żadnej płyty tak naprawdę nie ma nagranej, ale już koncertuje. Są laureatami konkursu na najlepszy zespół konkursu, który odbył się podczas Festiwalu Muzyki Tradycyjnej w ubiegłym roku w Teheranie. No jak słychać, chyba są nieco zaangażowani w to, co robią. Kompozytor to Ayreza Khodayari. Wymieniam parę nazwisk, bo Anusz kiedyś tam się przydadzą. Okaże się, że tutaj w 2018 roku słuchaliśmy już zespołu, który za kilka lat może będzie bardzo, bardzo znany. Głos chyba jeszcze troszeczkę nieoszlifowany należy do Siny Shafiego Abadiego na santurze, instrumencie, który dziś będzie z nami nieco dłużej grał Amir Yagubi. Wśród tych 9 osób jedna pani Mandana Kakavand, tak pięknie ma na imię, gra na dafie, czyli tym takim bębnie obręczowym. pochodzącym tak naprawdę z Kurdystanu, czy też tam przede wszystkim wykorzystywanym też nazwisko Mandany wskazuje na to, że także z Kurdystanu pochodzi wielu zresztą muzyków o nazwisku Kakavand. W Kurdystanie gra i śpiewa. Z niektórymi zresztą przecież już się spotykaliśmy. Zespół Nava wykonywał wiersz Foruk Farokzat. Nie podejmuję się jego tłumaczenia, ciągle wierząc, że uda mi się kiedyś ponownie wejść w posiadanie zbioru jej poezji i znów powitam słońce, który jakiś czas temu, a to już będzie więcej niż rok, może nawet i więcej niż dwa lata temu, był mi gdzieś, po prostu zaginął i od tamtej pory nie mogę ponownie go znaleźć, nabyć w jakikolwiek sposób, być znowu w posiadaniu tego niewielkiego, ale przecież pięknego zbioru. No dobrze, dużo tych nowych, dopiero co przywiezionych dźwięków dziś w Radiu Teheran jeszcze nie będzie. Ja się z tymi płytami też muszę troszeczkę osłuchać, ale mamy jedną płytę, do której wracamy teraz właśnie po tym, jak spotkaliśmy się z nią w zeszłym tygodniu. To płyta sprzed kilku lat Slara Aguiliego i mówiłem, że mam nadzieję, że nowa płyta Slara Aguiliego przyleci tym razem właśnie z Teheranu. Tak się stało, to będzie ta jedyna płyta z tych nowych, z którymi dziś się spotkamy. Natomiast zaczynamy jednak od tej płyty nagranej kilka lat temu w Szwecji z santurzystą w roli głównej Javadem Afsarimaradem, który faktycznie teraz, dziś dopiero dojdzie do głosu. W zeszłym tygodniu ledwo gdzieś tam w tle schowany, dziś wychodzi na pierwszy plan. Thank you. عاشقا ای عاشقا پیمان را گم کرده زان می که در پیمانه ها اندر نگنجد خورده ام ای پادشاه صادقان چون من منافق دیده ای زندگانت زنده ام با مردگانت مرده ام با دل بران و گل روخان چون گل بنان بشکفته ام با منکران دی صفت همچون خزان افسرده ام روی او غرقم ولی در جوی او از قند و از گلزار او چون گل شکر پرورده هم از قند و از گلزار او چون گل شکر پرورده هم Na tropach Rumiego taki tytuł nosi ta płyta z Salara Agiliego z muzyką skomponowaną przez Javada Afsariego Rada. Trochę więcej o tej płycie opowiadaliśmy sobie przed tygodniem. Przypomnę, Javad Afsari Rad, irański santurzysta, od wielu lat mieszkający w Szwecji. I cóż, zespół nazywa się Rumi, tak nazwał swoją orkiestrę. Tworzą ją przy okazji tej płyty Dawud Varzide, grający na Neju, Pezban Hadadi, dobrze nam znany, oraz Reza Samani, grają na instrumentach perkusyjnych. No i bardzo dobrze chyba nam już znany Szahram Gholami na Barbacie. Do tego jeszcze szwedzki kwartet smyczkowy. Tutaj nie było słychać na przykład kamęcz, ale te nasze, powiedzmy, zachodnie instrumenty smyczkowe. No i tu już faktycznie spotykamy się z poezją Rumiego, czy też Moulany, jak go tutaj w Radiu Teheran raczej nazywamy. Przed tygodniem jeszcze różnie z tym bywało. O czym Moulana mówi, o czym pisze, o czym jest jego poezja? No myślę, że słuchacze Radia Teheran już dobrze wiedzą. Zazwyczaj gdzieś w połowie grudnia poświęcamy całą audycję poezji Moulany. No nie wiem, czy do tego dojdzie w tym roku. Po pierwsze, nie wiem, czy Radio Teheran jeszcze będzie wtedy, a jeśli będzie, no to tak często jakoś ostatnio poezja Moulany się pojawia, że może wtedy znajdzie się więcej czasu na coś innego. Ale do tego jeszcze zostało nam kilka ładnych miesięcy. No więc o czym mógł Moulana tutaj mówić? Ano na przykład: ej zakochanie, ej zakochanie, zgubiłem swój kielich, piłem wino, które się nie kończy. Ej królu ludzi szczerych, czy widziałeś kiedyś hipokrytę takiego jak ja? Jestem żywy, gdy jestem pośród żywych, i martwy, kiedy jestem z martwymi. Z kochającymi i pięknymi kwitnę jak kwiat, pośród tych, którzy się wyrzekają, jestem smutny jak jesień. Ej, ty, który chcesz chleba, spójrz na mnie. Jestem pijany i o tym nie wiem. Jestem pijany, ale pijany jej twarzą. Jestem topielcem, ale tonę w jej strumieniu. To fragment gazalu Moulany, który jest całkiem popularny, jeśli chodzi o wykonywanie przez różnych muzyków, różnych wokalistów. Kilka wersji udało mi się znaleźć. Jedna z nich, która pojawi się teraz, chyba nie tak bardzo popularna, choć mam wrażenie, że kiedyś w Radiu Teheran się z nią spotkaliśmy i to musiał być jakiś grudzień, jego połowa tak naprawdę. Turaç Zahedi będzie śpiewał, a to wersja o tyle ciekawa, że także skomponowana przez santurzystę Pashanga Kamkara. راه کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو دیوانه شو من در دل آتش درا پروانه شو پروانه شو ای عاشقانه ای عاشقان ای عاشقانه ای عاشقان ای عاشقانه ای عاشقان ای عاشقانه Fantastyczne solo Pasięga Kamkara na koniec tego utworu. Na santurze to Turaç Zahedi. No mniej więcej ten sam wiersz, ten sam gazal Moulany interpretował co chwilę wcześniej Salar Agili. Tak poetycko nam się w Radiu Teheran zrobiło, pisze pan Stanisław z sekcji konserwatywnej. Mam nadzieję zresztą, że dziś ukontentowany. Kilka ostatnich audycji naszych spotkań w Radiu Teheran to w zasadzie wyłącznie irańska muzyka klasyczna. Myślę sobie, że chyba powoli wziąć jakiś wakacyjny oddech, sięgnąć po coś lżejszego, ale to nie nastąpi jeszcze dziś. Pisze pan Stanisław. Dzień dobry. Dziś o ubocznych skutkach słuchania Radia Teheran, część druga. Pierwsza część była o udziale w warsztatach śpiewu perskiego. Jakiś czas temu na bazarze pośród różnych staroci wyszukałem książkę i za niewygórowaną cenę 2 zł ją zakupiłem. Ta książka to Robajaty Omara Hayama, wydana w 2500 rocznicę założenia Cesarstwa Iranu po naszemu 1971 po Chrystusie przez Ossolineum. Tłumaczył z perskiego Andrzej Gawroński, a obszernym wstępem i komentarzem opatrzył Franciszek Machalski. Inicjatorami publikacji było Polskie Towarzystwo Orientalistyczne i Polski Komitet do Spraw UNESCO. Bardzo starannie wydana książeczka na papierze czerpanym i drukowana w drukarni imienia Rewolucji Październikowej. Panie Stanisławie, gratuluję. Przede wszystkim chyba cenę za 2 złote tej książki nigdy nie widziałem. Jestem w jej posiadaniu, ale no, tak się akurat złożyło, że dziś z Omarem Hayamem się nie będziemy spotykać, przynajmniej nie muzycznie. Gdyby ten list przyszedł trochę wcześniej niż godzinę przed samą audycją, to czemu nie? A tak, no chyba już wybory w miarę zostały podjęte, ale pan Stanisław dzieli się 3 takimi robajatami, dodając, że to, że robajaty to 4 wiersze pełne refleksji o życiu, zwłaszcza jego przemijaniu. No, Omar Hayam jest specjalistą w tej dziedzinie, mimo iż tak często po jego twórczość dziś irańscy artyści nie sięgają. Wydaje mi się, że to dlatego, że w lekką niełaskę mógł popaść swoimi właśnie wierszami i wtedy także się narażał władcom, a teraz przy obecnej władzy w Iranie opisanie o tym, że to życie doczesne to taki pyłek tak naprawdę, nic nieznaczący i że lepiej poprawić je winem, no może nie przypadać do gustu irańskiej władzy. Te trzy próbki, którymi dzieli się pan Stanisław, to ej, gdyby też można było wytchnąć w tej podróży, albo miała cel ta droga, która tak się dłuży. Gdyby można mieć nadzieję, że po wiekach wieków zakiełkuję zło na ziemi, niby listek róży. Takim mię masz, jakim mię chciałeś mieć, o Panie. Wykarmiony obficie na łask Twoich łanie, 100 lat gotowem grzeszyć, próbując azalii, więcej ważą moje winy lub Twe zmiłowanie. I trzecie, ostatnie, no te tłumaczenia już tak lekko trącą czasem, który upłynął. Żyć własnej li wygodzie i trosce oddanym, błądzić bytu i niebytu szlakiem nieznanym, wino mi staw, chwila jeszcze i wieczność przed nami, raczej takie życie przespać, albo być pijanym. No i właśnie za takie wiersze Omar Hayam nie jest ulubionym poetą irańskiej współczesnej władzy. To ukłon od pana Stanisława, my także się kłaniamy i wracamy do Moulany. Jeszcze jedna interpretacja tego wiersza o zakochanych. Zakochanych, oto zgubiłem swój kielich. Tę wykona Iraç Bastami. Muzyka jest także skomponowana przez santurzystę Kurosa Matina, ale tak naprawdę Iraçowi Bastamiemu będzie towarzyszył i też chwilę później, tuż po śpiewie Iraça Bastamiego zagra solo na tarze Jalil Shahnaz. Thank you. دلم ای عاشقا ای عاشقا ای مانع گم کرده زن می کرده ای مانع ها زن می کرده ای مانع ها اندر نمون جد خورده باده برانم گل و خواه چون گل بران بشکفته با منکران دی سفر همچون خزان افسرده همچون خزان افسرده از قند از گلزاره چون گل شکر پرورده در جام می آمیختن اندیشه را خون ریختن با یار خود آمیختن جسم من جانی دیگر در جان من آنی دیگر با آن من آنی دیگر آه چون گل بلا بشکفته با منکران دی صفت همچون خزان افسرده همچون خزان افسرده همچون خزان افسرده همچون خزان افسرده همچون خزان افسرده Thank you. trzy kwadranse Radia Teheran raptem za nami, a już zdążyłem opowiadać bzdur, na przykład taki, że Javid Afsari-Rad mieszka w Szwecji i że na płycie Na tropach Rumiego gra m.in. kwartet smyczkowy ze Szwecji. To wszystko byłoby prawdą, gdybym mówił o Norwegii, a nie o Szwecji, stąd tym chętniej i cichcem uciekamy z powrotem do Iranu i sięgamy po płytę, która świeżo z tego Iranu właśnie przyjechała. Z daleka i na pierwszy rzut oka Masud Shoali, który jest kompozytorem muzyki na tym albumie i który widnieje na okładce, wygląda trochę jak Hossein Alizadeh. Wydaje mi się to raczej nieprawdopodobne, żeby artysta tego kalibru, co Hossein Alizadeh, miał kiedykolwiek nagrać płytę wspólnie z Salarem Agilim, którym także widnieje na okładce tej płyty, o której opowiadam. No ale z drugiej strony ławka wokalistów tych współcześnie śpiewających w Iranie jest dość krótka i niespecjalnie jest z czego wybierać na tym najwyższym poziomie. Zobaczymy, co się wydarzy w przyszłości. Nigdy nie mów nigdy, natomiast przypomnieć się zawsze można, że Hossein Alizadeh już we wrześniu przyjeżdża do Polski, do Warszawy na festiwal Skrzyżowanie Kultur. No, tymczasem jesteśmy przy płycie Afsaneh Ruzegar, nowym albumie Salara Agiliego, właśnie razem z Masudem Shoalim popełnionym. Masud Shoali, jak to zazwyczaj bywa przy jego produkcjach, przy jego płytach, sięga po całą baterię setarzystów, których sam kształci. Stąd obok niego jeszcze sześciu muzyków grających na tymże instrumencie. No i cóż, przed tygodniem słuchaliśmy sobie i Salara Agiliego z dość porządnej płyty właśnie z Javidem Afsari-Radem. Słuchaliśmy też granej solo na setarze muzyki Masuda Shoaliego sprzed 20 lat na fantastycznym poziomie. I wtedy pytałem, czy obaj ci panowie wejdą na wyżyny, na które, jak się okazuje, ich stać na tej wspólnej płycie. Wreszcie możemy się o tym przekonać. یا بی وفا پنداریم یا بی وفا پنداریه. رنجور عشقم شربتم تلخی یه لعله آن سنم، شاید بسی آدم کنه از حسرت بیماریم، از حسرت بیماریم. مشکل برم روزی به سر، گر این چنین بگذاریم، گر این چنین بگذاریم. لبهای زخم کاریم، لبهای زخم کاریم. لبهای زخم کاریم، لبهای زخم کاریم. نشد روا کامم ز تو، وای وای بر دل من. به مجلس بیگانگان نوشیوانه من، به هر کجا می روی با هر کس مست و خراب، خبر نداری ز حال خود با مردم که چسان، کنندت آزار و ستم، وای وای بر دل من. کسی چو من قدر تو را کی داند صنما، به راه عشق تو دهم جان و دل به فدا. بیا به نهرسم ستم به یک سور دل بر من، شوی پشیمان به خدا، وای وای بر دل من، شوی پشیمان به خدا وای وای بر دل من شوی پشیمان به خدا وای وای بر دل من هرگز من بر ندارم.